watching over me. Ik geloof je op je blauwe ogen, Blue Eyes, van Elton John was dat. En daarvoor Samantha Fox, and Even in the Darkest Hours. Ons eerste onderwerp vanavond. Vriendinnen Mirjam Buijs en Saskia Koenders runnen sinds 2013 Kinderkeuken Rotterdam, waar ze kinderen vanaf 4 jaar gezond en lekker leren koken. Herman de Bruin praat met ze. Wij gaan het hebben over kookworkshops voor kinderen. Daar zijn jullie mee begonnen, hè? Ja, klopt. Nou, is er allerlei wat koken te doen? Op de televisie bijvoorbeeld wordt ook gekookt door kinderen. Zeker, ja. Passen jullie nog in dat rijtje of doen jullie het op een andere manier? Ik denk eigenlijk allebei. Ik denk dat we wel in het rijtje passen, want koken is heel erg populair geworden onder kinderen. Dat komt natuurlijk ook door de kinderkookprogramma's op tv. Ja. Maar we doen het wel op een andere manier. En hoe doen jullie het dan? Op een gezondere manier. Gezondere manier? Ja. Oh, is televisie niet altijd gezond dan? Nee, dat is niet per se zo. Maar je ziet wel natuurlijk heel veel zoetigheid voorbij komen op de televisie. En wij proberen eigenlijk de kinderen meer bewust te maken van dat gezond koken ook heel lekker en leuk kan zijn. Ja, en gaan jullie dan ook spullen zelf verzamelen en zo? In tuinen en dat soort zaken? Of? Ja, zeker. Ja? We hebben 2 locaties waar we koken. Dat zijn 2 vaste locaties. Dat is de kinderboerderij aan de Ringdijk in Rotterdam. En we hebben ook een locatie en dat heet Droomland. Dat is aan de rand van het Bergse Bos. Mm-hmm. Dat is een biologische tuin. Dat is een prachtige locatie die heel veel Rotterdammers niet kennen. Mm-hmm. En de mensen uit de omgeving overigens ook verrast zijn als ze daar komen. Ja, ja, ja. En daar is een kruidentuin aanwezig en er zijn moestuinen aanwezig. En daar gaan de kinderen inderdaad onder onze begeleiding kruiden en groentesoorten zoeken. Ja, ja. En zelf... Hoe groot is zo'n groep die dan bij jullie komt oogsten, knippen, koken, eten? Want eten hoort natuurlijk ook bij. Ja, zeker. Ja. Als we kooklessen geven zelf, dan zijn dat 15 kinderen per les. En de kinderen die gaan koken in een circuitmodel. Dus ze worden verdeeld in 3 groepjes. En ze gaan 3 gerechtjes maken en ze wisselen steeds van gerechtje en van tafel. Dus, ze komen met alles in aanraking. Ze komen met alles in aanraking en ze gaan met een heel lekker gevuld tasje gaan ze weer naar huis. Oh, ze eten het niet daarop? Soms wel, okay. Maar meestal niet. En we koken ook met scholen. En ja, een gemiddelde schoolklas is natuurlijk groter. Ja. Maar dan gaan we bijvoorbeeld ook een groepje een speurtocht laten doen in de moestuin. Okay, en we gaan een groepje ook gewoon lekker buiten laten spelen en in de bomen klimmen. Dus dan wordt het meer een wat. Want die ruimte heb je ook om dat te doen. Precies, en we willen ze ook echt een fijne buitenervaring geven. Dat hoort er zeker bij. Doen jullie het vaak, twee keer in de week? Hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk dat het tegenwoordig wel aan de 4-5 keer in de week zit. Het is een bedrijf geworden. Het is echt, het is nog steeds een hele leuke hobby, maar het wordt steeds meer een professionele hobby. Zijn er ook ouders bij betrokken dan? Of is dat gewoon alleen de kinderen? Of komen die ouders ook wel eens kijken? Ja, de ouders, zeker op de buitenlocatie, komen graag kijken. Want dan kunnen ze er eigenlijk ruimte. Een beetje... Ja. Omheen staan en er omheen wandelen. En het is voor de ouders ook heel leuk om zelf door de moestuin te gaan wandelen, terwijl de kinderen koken. Maar we hebben ook wel eens kooklessen met ouders en kinderen. Bijvoorbeeld met kerst maken we met elkaar een kerstmaaltijd. Ja, dat is ook ontzettend leuk. Ja, en dan gaan die ouders ook nog weer... Dan gaan de ouders ook aan de slag. En dan staan ze heel verbaasd over wat hun eigen kinderen allemaal kunnen. Ja, en dat opent de ogen eigenlijk. Dat opent de ogen. Ja, dat is ontzettend leuk om te zien. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over de kookworkshops en de kinderkeuken? Op een website neem ik aan. Op onze website. Ja. En dat is www.kinderkeukenrotterdam.nl. Ja, en het groeit nog steeds? Of zeg je nou, we moeten een beetje rustig aan doen? Zoals je net even zei van nee... Nee hoor. We vinden het superleuk. Dus het gaat alle kanten. Je moet wel de ruimte hebben om dat natuurlijk te doen met die groepen. Ja. Maar twee ruimtes is voorlopig voldoende? Of zeg je nou over 2 jaar? Waar zitten we dan? Ja, wie weet. Onze droom zou zijn een eigen locatie te hebben waarvanuit we alles zouden kunnen doen. En iedereen zouden kunnen ontvangen. Maar dat is, dat is toekomst. En wellicht dat gaat gebeuren. Blijven dromen en proberen te kijken hoe dat allemaal kan. Leuk om dat allemaal te horen over de kinderkeukens. Saskia Koenders en Mirjam Buijs, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Dank je. En over 2 jaar een eigen locatie met een kruidentuin en alles wat erbij hoort. Dat zou prachtig zijn. Penser qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer tout seul, abandonné sur le quai, dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train. Et j'entends toute ma vie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. To the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now Nadagen van Phil Collins, Going Back uit 2010 en daarvoor uit Frankrijk, Johan Garneau en Isabelle Boulay in Siffler le train. Zometeen de campagne Veilig varen doe je samen, maar eerst het nieuwe album van Jackson Browne. There's no point in shouting from your island, proclaiming only Jesus saves. There will always be suffering, and there will always be pain. But because of it, there'll always be love, and love we know it will remain. Everybody gets lonely, feel like it's all too much, reaching out for some connection, or maybe just their own reflection. Not everybody finds it, not like the two of us. Sometimes all anybody needs is a human touch. Everybody wants a holiday, everybody wants to feel the sun. Get outside. Het nieuwe album van Jackson Browne heet Downhill From Everywhere. Je hoorde A Human Touch. Hij deed het samen met Leslie Mendelssohn. Ons volgende onderwerp. Onlangs werd in Zuid-Holland de campagne Veilig Varen Doe Je Samen gestart door gedeputeerde Jeannette Balieu van de provincie Zuid-Holland. Herman de Bruin is in gesprek met haar. Mevrouw Balieu, welkom. Ja, goeiedag. Campagne Veilig Varen, is dat nodig in Zuid-Holland? Ja, er zijn heel veel zomerrecreanten die varen en er zit ook nog beroepsvaart tussen, dus dat wordt ingewikkeld. Ja, en daar geef je het eigenlijk al mee aan, hè. Het is druk op het water in deze tijd. Het zomerseizoen is begonnen mensen die het water voor verkoeling zoeken, lekker varen, een beetje suppen. Ja. Maar inderdaad ook de binnenvaart op sommige wateren. Dus veiligheid staat natuurlijk voor ons voorop. Ja. Maar ook de sporters, roeiers bijvoorbeeld, roeiverenigingen. Ja, iedereen moet weten hoe je je op het water moet gedragen. Ja, en hoe gaat u ze dat vertellen? Ja, we zijn de actie begonnen, Varen Doe Je Samen. Daar is ook een website van. We hebben flyers die uitgedeeld worden door de verschillende partners. En bijvoorbeeld met de binnenvaart doen we dat ook via de koepelorganisatie van de binnenvaart om hun te informeren. Toch ook weer extra aandacht te hebben voor de recreanten en de roeiers die nu op het water zitten. Ja, want het kan soms heel gevaarlijk zijn. Ik zit vlak langs de Schie in Delft en dat klopt inderdaad. Er komt een hele grote boot aan en er zit er zo'n heel klein roeibootje, een kano of roeibootje van twee personen naast. Nou, dan heb je niks meer te vertellen hoor. Nee, en daarom is het belangrijk om te weten dat iedereen er bewust van is. Hè? Ja. Goed recht houden. De roeiers weten het vaak wel, maar kunnen ook nog wel eens even een onvaste beweging maken. Maar vooral ook recreanten die niet zo vaak op het water zijn. Ja. Zorg dat je je aan de regels houdt en dat je weet wat de regels zijn. En daar informeren we ze ook over. En dan gaan we ook contact zoeken met partijen die bijvoorbeeld ook bootjes verhuren en dergelijke. Ja, maar zo'n jacht, als je op zo'n jacht vaart, heb je toch een vaarbewijs nodig? Ja, dat heeft het aantal meters. Dat is volgens mij vanaf 20 meter of zoiets. Mm-hmm. En het gaat om de snelheid. Dus als je heel snel bent, is het ook van belang. Het geldt echt niet voor ieder bootje. Dus, nee. Zou u dat willen? Dat ieder bootje die vaart, tenminste een beetje een motorbootje, kleine jachtje ook, dat er toch een vaarbewijs vereist wordt? Nou, het zou heel mooi zijn, maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de verhuur? Mensen die een dagje willen recreëren en die je dat ook gunt om op het water te zijn. Het ligt dus ook bij de verantwoordelijkheid van de verhuurders bijvoorbeeld. Ja, ja. Om ook te zorgen dat zij de regels doorgeven. Ja, ja, als ik een auto huur, moet ik een rijbewijs hebben. Dus dan denk ik, daar denk ik aan. Ja, maar dat is voor af en toe een bootje. Is dat net iets te ver misschien? Ja. En dat kan ook wel, maar ja, je hoort het wel even te weten. Dus ook een oproep aan iedereen die op het water is. Ja. Zorg dat je de regels kent. Ja, en u houdt het nu in de gaten met flyers en zo. En op de bruggen zag ik ook dat er allerlei boodschappen staan voor passerende schippers. Ja, we hebben wat spandoeken hier en daar opgehangen. En ook om duidelijk te maken dat de campagne er is. Maar ook om te laten zien van, denk aan je golfslagschipper. Hè, dat is dan vooral voor de binnenvaart. Kijk om je heen, houd rekening met elkaar. Dat geldt voor iedereen. En houd stuurboordwal, houd dus rechts. Hè? Dus de R zit in stuurboord, zeg ik altijd maar als een reminder. Dus dat betekent houd rechts, ook op het water. Als je langzamer bent, meer naar rechts. Ja, nou ja, dat is op de weg is dat heel gebruikelijk. Maar op het water gaat dat nog wel eens mis, blijkbaar. Nou ja, op de weg kennen we ook het begrip linksrijders volgens mij. Ja, dat is waar. Op het water heel gevaarlijk. Ja, dus, ja. Echt rechts houden. Mensen ervan doordringen dat het veilig kan als je je aan de regels houdt. Dat is in ieder geval wat jullie doen. Zeker. Ja. Zeker. Als mensen daar meer over willen weten, hebben jullie iets op de website staan waarop ze kunnen kijken en zeggen, oh, dat wist ik eigenlijk niet, dat moet ik even in de gaten houden als ik ga varen. Ja, op de website van de provincie en Varen Doe Je Samen is ook te vinden. Provincie Zuid-Holland, daar kunt u het allemaal vinden. En de campagne duurt de hele zomer zo ongeveer? Jazeker, daar blijven we de aandacht voor vragen. En met succes gaan we daar volgend jaar wel weer, denk ik, weer een campagne aan wijden. Maar misschien op een ander punt dan. Ja, precies, want het zit nu rondom Delft, de Schie, hè? Dat is eigenlijk een van de gunstpunten, toch? Ja, is een van de drugsbevaren routes, ook met binnenvaart. Ja. En juist die studentenroeiverenigingen en dat soort dingen allemaal, die heel klein zijn, wat we in het begin al zeiden, ja, inderdaad. Ja, en die hebben gelukkig allemaal meegewerkt, hè, want nogmaals, al die partijen, daar zijn we gezamenlijk in overleg om deze campagne te voeren. Ja, dat is belangrijk dat die partijen ook weten waar ze het over hebben en ook veilig kunnen varen, want daar gaat het uiteindelijk om. Zo is het. Mevrouw Beaulieu, dank voor het gesprek. U bent gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en de campagne Veilig Varen Doe Je Samen hebt u in ieder geval duidelijk uitgelegd. Ik hoop dat mensen daar wat aan hebben en er wat mee doen. Dat is natuurlijk het belangrijkste nog. Slapen naast me, wakker in bed.

Akoestische versie van How Do You Feel Today van Gabriel Aplin. En daarvoor Erik Macy met Als Je Eens Wist. Ons derde onderwerp vanavond. Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat circa 4 op de 10 Nederlanders volgens eigen zeggen bewust minder vlees zijn gaan eten in de laatste jaren. Dat is goed nieuws voor het klimaat, het dierenwelzijn en de volksgezondheid. Of kan het misschien nog beter? Herman de Bruin in gesprek met Sjoerd van der Wouw namens Wakker Dier. Meneer van der Wouw, welkom. Goeiedag. Ja, we eten minder vlees, maar jullie zijn nog niet helemaal tevreden, geloof ik? Nee, de mensen hebben aangegeven dat, of een hoop mensen, dat ze minder vlees zijn gaan eten. Hè? Mm-hmm. Op de 10 Nederlanders. Blijkt ook uit getallen en zo. Ja, ja, onderzoek van het Voedingscentrum inderdaad. Mm-hmm. Maar we zien dat nog niet terug in de cijfers. En welke cijfers hebt u het dan over? Ja, dat zijn de cijfers. Wij laten elk jaar door Wageningen Universiteit onderzoek doen. Mm-hmm. En die kijken naar het aantal geslachte dieren en wat dan wel geëxporteerd wordt en wat welk deel in Nederland blijft. Een hele ingewikkelde berekening. Yeah. Maar die komen eigenlijk de laatste jaren, ondanks al die vleesvervangers die steeds lekkerder en een steeds grotere aantal in de supermarkt liggen en ook mm-hmm. echt meer verkocht worden, zien zij toch niet dat er minder vlees geconsumeerd wordt. Dus... Maakt Wakker Dier zich daar zorgen over? Ja, want eigenlijk zie je al een hele hoop deskundige rapporten de laatste jaren die aan het kabinet aangeven van doe nou iets tegen de hoge vleesconsumptie. Hè. De ene heeft het vanwege het milieu, klimaat bijvoorbeeld, de andere vanwege de stikstof, de andere vanwege dierenwelzijn mm-hmm. of de volksgezondheid. En steeds komen die rapporten op hetzelfde neer. Overheid, probeer dat te stimuleren dat mensen minder vlees gaan eten. Ja, wat zou de overheid moeten doen dan? Nou, je kunt op een heleboel manieren doen. Je kunt natuurlijk boeren helpen met omschakelen. Je kunt een vleesheffing bijvoorbeeld invoeren. Mm-hmm. Je kunt ook aan de andere kant groente en fruit juist goedkoper maken. Dat mensen toch weer meer gaan eten. Dus je kunt een heleboel positieve dingen doen. En het onderzoek blijkt dat de gezonde producten duurder worden en de producten die minder gezond zijn met bijvoorbeeld veel suiker veel goedkoper worden. Dat is eigenlijk het raar. Hè? Dus als je daar geen beleid op ontwikkelt, dan zie je dat. Dan zie je junkfood goedkoper worden, zeg maar. En de gezonde groente en fruit zie je duurder worden. En ja, dat moet je niet willen. Nee, dat moet je niet willen. Maar jullie vechten dat tegen natuurlijk. Hebt u de minister mee? Nee, want dat is toch wel een politiek taboe. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat... op het moment dat je zegt, als je bijvoorbeeld ziet dat ongezond eten goedkoper wordt en in de markt en gezond eten duurder, dan zeggen, zou je dat niet iets aan moeten doen, recht trekken? En dan wordt er gelijk gezegd, nee, dat is betutteling, dat moeten we niet doen. Mm-hmm. Het is eigenlijk het rechtzetten van een marktfalus, vinden wij. Dus wij vinden dat je dat juist wel zou moeten doen. Ja. Ook omdat mensen dus heel veel geld betalen aan de zorgpremie bijvoorbeeld, juist omdat we zo ongezond eten. Dus het kan ook gewoon geld opleveren. Ik zie een sombere toekomst. Of hebt u nog wel lichtpuntjes? Nou ja, het wordt steeds nijpender. Hè? Dus het snijden in de veestapel, minder vee, dat was ook 10, 20 jaar al geopperd en altijd taboe. En je ziet dat dat nou wel serieus genomen wordt. En het lijkt er zelfs op dat dat gaat gebeuren. Ja, maar als iemand... Dus je ziet het wel schuiven. Hoe nijpender het wordt, hoe meer men gaat schuiven. Ja, ja. Maar als je ziet dat er een uitspraak wordt van moeten de consumptie van vlees halveren of de veeteelt halveren, dan staat het Malieveld weer vol met tractoren van boeren. Ja, maar ja, ik denk, je kunt ook omdraaien en denken, ja, waarom staat het vol met boeren? Omdat ze ook denken dat er echt wat gaat gebeuren nou. En ja, dat is natuurlijk dat wat zeker ons betreft het positieve. Ja, nou, het wordt nog een heel gevecht, maar er komt een nieuw kabinet. Zit het in de voornemens van het nieuwe kabinet om daar iets aan te doen? Of zegt u, nou, daar zijn ze nog niet aan toe? Ja, ik geloof zeker dat ze er wat aan gaan doen. Stikstof heeft ons met de neus op de feit gedrukt. En er moet wat gebeuren, anders loopt alles vast. Hè. Bijvoorbeeld de woningnoten die enorm oploopt, omdat men geen woning kan bouwen. Omdat er een stikstofprobleem is. Dus er moet wat gebeuren, dat ziet men in. Dus dat verwacht ik zeker. En jullie zullen de argumenten blijven gebruiken om te zorgen dat er wat gebeurt als wakker dier. Ja, zeker. Ja. Als mensen daar iets meer over willen weten, kunnen ze dan op jullie website terecht? Kunnen ze een petitie tekenen bijvoorbeeld, of is het nog niet zover? Ja, tuurlijk. Op wakkerdier.nl staan een heleboel informatie, maar ook petitie bijvoorbeeld nou tegen het hitteleed dat dieren wordt aangedaan in deze warme dagen. Dus er staat een hele hoop wat je ook kunt doen. Ja. Mensen die eraan mee willen doen, kijk op wakkerdier.nl en dan kom je alles te weten over minder vlees en dierenwelzijn verbeteren. Daar staat Wakkerdier voor en Sjoerd van der Wouw, hij vertelde erover namens Wakkerdier. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat u doet en sterkte in de strijd. Hey, doesn't it still look easy as it did to you? Hey, wasn't it true after all? I couldn't help myself, girl, and I can't blame you. Bigger the fool, the harder the fall. Living on old illusions and some make-believe that mattered to me most of all. Closing my eyes to changes I refuse to see. The bigger the fool, the harder the fall. Somewhere in your future, on the far side of your world, you might read my writing on the wall. Think of the easy dreamer who believed in you. The bigger the fool, the harder the fall. Nobody answers when you call. a crazy dreamer who believes in you. The bigger the fool, the harder the fall. Think of the crazy dreamer who believes in you. The bigger the fool, the harder the fall. Dit is De Late Avond. You can show me the way, give me a sunny day. But what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said. Sail today, where would I go without your love? What does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away, your love. And what does it mean without your love? Where would I be? Harry maken met de Who kon hij ook, maar mooie liedjes zingen zeker. Roger Daltrey, Without Your Love was dat. En daarvoor Kris Kristofferson. And the bigger the fool, the harder the fall. En dat was De Late Avond van donderdag 29 juli. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan ben ik er weer. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Gary Rafferty heeft het laatste woord. Fijne nacht. Steve. I walked round.